شب بخیر کوچولو، به نام خدای خورشید و ماه زیبا. ماهای روی زمین خوبین؟ قند عسلا گلبونه ها چطورین؟ خوبین؟ بچه ها شما سر و صدا نمی کنین که یه وقت همسایه ها اذیت بشن؟ بله معلومه که این کار رو انجام نمی دین. اما چی بگم از آقا خروسه قصه‌مون که خیلی وقتا با آواز خوندناش مزاحم همسایه ها میشه. البته کار درستی نمی کنه. حالا قصه رو بشنوین. آواز بی موقع اسم قصه امشبمونه. عزیزای گلم، براتون بگم که آقا خروسه همینجور با صدای بلند قوقولی قوقو میکرد. خورشید خانم با صدای خروسه از جا پرید. دیگه حتی خواب هم از سرش پرید. اخم کرد و با خودش گفت چه خروسه وقت نشناسی؟ بعدم پشت کوها رفت و شب شد. اما آقا خروسه انگاری که تازه صداش گرم شده بود، برای همین دوباره با صدای بلندتری گفت قوقولی قوقو. این بار با صدای آقا خروسه بچه کوچیک خانم گنجشک ترسید و زد زیر گریه. قورباغه که روی برگ‌های برکه نشسته بود هول شد، سر خورد و افتاد تو آب. عنکبوت که داشت از این شاخه درخت به اون شاخه تار می بافت، حواسش پرت شد و اشتباهی بافت. بعد خانم گاوه و آقای اسب و مرش کوچولوها و جوجه های زرد و هر کس دیگه که صدای آقا خروسه رو شنیده بود، توی دلش گفت ای بابا، بازم آقا خروسه بی موقع زد زیر آواز. این اولین بار نبود که آقا خروسه بی موقع میخوند. بیشتر روزا این اتفاق میافتاد. هرچی هم که دیگران به آقا خروسه میگفتن که هر چیزی وقتی داره جایی داره، نمیشه که دم به دم بخونی، فایده ای نداشت. میدونین آقا خروسه چی میگفت؟ میگفت من که پرهام رنگی رنگیه، صدام به این قشنگیه، چرا نخونم؟ چرا نخونم؟ روزا گذشت. آقا خروسه قصه ما هنوز هم هر وقت دلش میخواست دم به دم میزد زیر آواز، تا اینکه خرگوش باهوش بهترین راه رو پیدا کرد. گفت حیوانهای عزیزم، حشرهای ریزه میزم، بیاین از امروز به بعد هر وقت آقا خروسه بی وقت آواز خوند، ما هم همه با هم آواز بخونیم. اینجوری شاید آقا خروسه متوجه بشه آواز بی وقت خوندن چقدر بده. بله بچه ها، از اون روز به بعد همه حیوان ها و حشرات از کوچیک گرفته تا بزرگ منتظر بودن، منتظر اینکه آقا خروسه بی وقت بخونه تا اونا هم بزنن زیر آواز. یه روز سر ظهر بود. آفتاب تابیده بود و هوام گرم. آقا خروسه گفت بد نیست تو این هوای گرم یه نفس آواز بخونه. برای همین پرید رو نوک یه سنگ و خوند قوقولی قوقو، قوقولی قوقو. حیوان‌ها و حشرات هم که منتظر بودن وقتی صدای آقا خروسه رو شنیدن بزنن زیر آواز، شروع کردن. زنبوره گفت ویز و ویز و ویز. آقا گاوه گفت ما ما ما. جوجه کاکولی هم حتی زد زیر آواز و گفت چیکو چیکو چیک. خلاصه یهوی همه حیوان ها و حشره ها با هم آواز خوندن. چه صدای عجیبی پیچیده شد. آقا خروس رنگ از صورتش پرید و گفت وای چه صدایی، چه صدای بلندی. خرگوش باهوش که همون جاها زیر بوته ها بود بیرون اومد و گفت آقا خروس اگه تو دلت میخواد آواز بخونی، خب بقیه هم میخوان آواز بخونن. آقا خروس دید که نه، این دفعه ماجرا جدیه. اگه بخواد وقت و بی وقت آواز بخونه، باید صدای بلند یه عالم حیوان و حشره رو تحمل کنه. برای همین دیگه از اون روز به بعد به غیر از سر وقت لب آواز باز نکرد که نکرد. عزیزای دوست داشتنی من، عجب خروسی بود. وقت و بی وقت هر وقت دلش میخواست آواز میخوند، اما خب این کار اشتباه بود دیگه. بعد میدونم که شما عزیزای گل من همیشه حواستون هست که یه وقت میونه بازیاتون سر و صدا نکنین که دیگران اذیت بشن. قربون شما گلای فهیم و عاقل خودم، دوستتون دارم یه عالمه. امیدوارم شما هر موقع حواس کردین، البته به موقع ها، آواز بخونین. باشه، یه توپ دارم گلگلیه، سرخ و سفید و آبیه. دوستتون دارم خیلی زیاد، میبوسمتون و بهتون میگم شب بخیر کوچولو. خدا حافظ.